konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pierwsza deregulacja już weszła w życie, dotyczy strategicznych inwestycji w obronność. Kolejne spotkanie USA-Rosja pojutrze w Stambule ma być poświęcone dyplomacji. O Ukrainie na razie nie ma mowy. Dramatyczna sytuacja w szpitalu klinicznym w Lublinie. Brakuje anestezjologów. Rząd przyjął projekt deregulacji inwestycji w bezpieczeństwo, poinformował o tym premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że deregulacja będzie masywna. Chodzi o inwestycje w bezpieczeństwo, choćby takie jak schrony, bunkry, fabryki amunicji, fabryki broni, inwestycje w tarczę wschód. Uprościmy bardzo procedurę w sposób radykalny. Nie będziemy musieli czekać miesiącami, a czasami nawet latami na zezwolenia. Tylko tam, gdzie to dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa obywateli państwa polskiego, będziemy mogli podejmować te decyzje bardzo szybko i bez nadmiernych procedur. Od teraz do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych. Będzie też możliwość wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowanie. Pojutrze w Stambule spotkają się delegacje Rosji i Stanów Zjednoczonych. Według Moskwy rozmowy mają dotyczyć stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. Na czele rosyjskiej delegacji stanie ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksandr Darczyjew. Pozostali członkowie zespołu również reprezentują rosyjskie MSZ. Główny temat negocjacji to funkcjonowanie misji dyplomatycznych obu państw w Moskwie i Waszyngtonie. Jak przypominają rosyjskie media państwowe, wznowienie dialogu Białego Domu z Kremlem rozpoczęło się 18 lutego w trakcie spotkania w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Równolegle wysłannicy Moskwy i Waszyngtonu rozmawiają o uregulowaniu konfliktu na Ukrainie. Na razie nie wskazano konkretnego terminu spotkań w tej sprawie. Nie wiadomo również, czy Rosjanie i Amerykanie podczas czwartkowego spotkania w Turcji poruszą temat czasowego zawieszenia broni na Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie brakuje anestezjologów. Od marca sytuacja jest dramatyczna, mówi wieloletnia pracowniczka szpitala chcąca zachować anonimowość. Odbywa się mniej więcej 10% operacji, które były zaplanowane. Napięcie jest ogromne, wyczuwalne. Sytuacja jest po prostu dramatyczna. Od kwietnia pogorszyła się jeszcze bardziej, ponieważ od 1 kwietnia odeszli kolejni anestezjolodzy. No i słyszymy, że od maja ma być jeszcze gorzej. Według nieoficjalnych informacji anestezjolodzy rezygnują z powodu warunków pracy oraz braku kierownictwa. Podkreślają, że nie składają wypowiedzeń z powodu zarobków. To, co możemy robić, to ogłaszać konkursy, rekrutować i zatrudniać, mówi dyrektorka szpitala Beata Gawelska. Warunki pracy są dobre, bo budynek jest nowym budynkiem z nowoczesną aparaturą oddaną do użytku, więc nie wiem, o jakie warunki chodzi. Kierownika rzeczywiście nie ma. Zrezygnowała pani kierownik z końcem stycznia z pracy. Od tamtej pory również poszukujemy. Z danych uzyskanych od dyrekcji szpitala wynika, że w lecznicy zatrudnionych jest 20 anestezjologów. W Polsce nie ma wirusa pryszczycy, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Resort zapewnia, że prowadzi działania mające na celu ochronę gospodarstw i konsumentów. W południowych województwach prowadzone są całodobowe kontrole graniczne. Na Węgrzech i na Słowacji sytuacja jest bez zmian od ubiegłego tygodnia. Na Węgrzech pryszczycę wykryto w 4 miejscach, na Słowacji w 6. Aktualne informacje dotyczące sytuacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. W Budapeszcie kolejny protest opozycji przeciwko ustawie zakazującej organizacji parad równości. W czwartej manifestacji w stolicy Węgier bierze udział kilkanaście tysięcy osób. Część z nich rozpoczęła okupację Mostu Elżbiety. Dzisiejszy protest miał się zakończyć zablokowaniem jednego z najważniejszych budapeszteńskich mostów na całą dobę. Nie zgodził się na to węgierski Trybunał Konstytucyjny. Organizatorzy protestu, w tym niezależny poseł Ákos Hotházy, dostali zgodę na demonstrację do 4 rano. Na moście Elżbiety w Budapeszcie pojawiło się kilkanaście tysięcy osób, które uważają, że rząd Viktora Orbana ogranicza swobody obywatelskie. W proteście przeciwko prawu zakazującemu organizacji parad równości publicznie głos zabrali politycy, aktorzy, artyści i celebryci. Po zakończeniu przemówień, mimo akcji policji, demonstrantom udało się dostać na kolejną przeprawę Most Wolności i zablokować obiekt. Marsz kieruje się w stronę mostu Petyfiego. Na razie protestujący nie starli się z policją. Po raz pierwszy protest przeciwko zakazowi parad równości zorganizowano poza Budapesztem. Kilkaset osób zgromadziło się w drugim co do wielkości mieście Węgier, Debreczynie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czasem rosnące do dużego, gdzieniegdzie przelotny deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w rejonie Karpat śnieg, temperatura 4 stopnie na Podhalu, 6 na północnym wschodzie, 10 w centrum, 12 na zachodzie, wiatr słaby jedynie na zachodzie, gdzie indziej umiarkowany i porywisty, a na wybrzeżu dość silny. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. To jest 295. jubileuszowe wydanie audycji HCH. Cóż możemy teraz powiedzieć? Mesdames et messieurs. Panie, panowie. Ladies and gentlemen. Przed nami zupełnie nowa, po raz pierwszy od 15 lat, nowa muzyka zespołu Stereolab. No i jest już. 15 lat minęło. Nie mogę w to uwierzyć. Ot tak. Stereolab, Aerial Troubles z albumu, nowego albumu, zapowiadanego na 23 maja Oj, się wtedy będzie działo. Wtedy, kiedy Mark Ribot. Instant Holograms on Metal Film. Wszystko się zgadza. I stylistyka okładki, i stylistyka tytułów. Nawet skład się zgadza. Skład, tak. Jak najbardziej się zgadza. Andy Ramsey, Joe Watson, Xavi Munoz i oni, czyli Letizia Sadie i Tim Gain, powracają po latach, chociaż oczywiście koncerty już od pewnego czasu grali, zapowiadali także rozszerzenie amerykańskiej trasy koncertowej. Nawet jakiś czas temu opowiadałem o niej, zastanawiając się, czy będzie nowa muzyka, ale wszystko to było utrzymywane w sekrecie, to znaczy na początku bodaj miesiąca ta najściślejsza grupa fanów otrzymała dość enigmatyczny singiel siedmiocalowy właśnie z tym utworem. Na drugiej stronie był utwór, była wersja instrumentalna, po czym po kilku dniach pojawiła się wersja także w streamingu. No i dzisiaj oficjalnie, po południu dzisiaj dotarła do mnie ta informacja o tym, że ten singiel jest dostępny. No i jest rzeczywiście. No, bardzo się cieszę. Czekamy w takim razie i obiecujemy, że jak tylko się pojawi więcej, no to będzie więcej u nas tej nowej muzyki formacji Stereolab, która tym samym otwiera godzinę francuską. Tak trochę naturalizowaliśmy w tym momencie na powrót skład formacji Stereolab, no bo wiemy, że Letizia Sadie swego czasu z Francji uciekła do Tima Gaina, do Wielkiej Brytanii. Tam założyli zespół. Ale bywało już, że nagrywała później we Francji. Tak, oczywiście. I nagrywała z francuskimi zespołami, z muzykami. W związku z tym jak najbardziej może być głosem, który otwiera tę część francuską. Tyle to powiedziałbym, nie będą oczywiste rzeczy z Francji. Tego się mogą państwo spodziewać. Łącznie także z kilkunastominutową suitą całkowicie wyimprowizowaną, która nas czeka w drugiej części tej godziny. Zobaczymy, ile wejdzie. Obiecywaliśmy też wkraczanie na terytorium ciężkiej muzyki, na terytorium właściwie audycji Ciężko na sercu, bo muzyka nie będzie najcięższa, ta, która za moment, ale za to artysta, jak się nazywa, Arthur Satan. No, świetnie się nazywa i co więcej, za chwilę zaprezentujemy państwu utwór o wdzięcznej nazwie The Killer. The Killer. Arthur Satan to jest tak naprawdę Arthur La Règle. Pochodzi i tworzy w Bordeaux francuskim i jest znany przede wszystkim, bo to jest jego druga solowa płyta, ale nagrał 5 płyt z formacją, która się nazywa J.C. Satan, czyli J.C. Satan po polsku. I ten garażowo-punkowo-psychodeliczny zespół z całą pewnością państwu możemy polecić. Myślę, że jeśli chodzi o solowe nagrania Artura Satana, to jak najbardziej również ta płyta wydana dosłownie kilka dni temu sprawdzi się znakomicie, jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy muzyki rockowej takiej nieco archaicznie granej, nieco psychodelicznie traktowanej łakną. To zaczynamy od Killera. We'll be right back. Arthur Satan. Jacku, jakiś sceptyczny jesteś lekko. Nie, słucham cały czas. Widzę, że jest reaktywacja zespołu Kula Shaker, ale to mi zupełnie nie przeszkadza, bo bardzo pierwszą płytę lubiłem. Ten zespół to już się 100 razy pod różnymi nazwami reaktywował. On sam był reinkarnacją innych zespołów z lat 60. Lata 60. trwają, tak? Cały czas nigdy nie skończyły. Cały czas to brzmi nieźle. Nie, no Arthur Satan jest zupełnie w porządku. Chcieliśmy Państwu jeszcze zagrać jeden utwór, ale jeśli chcemy rzeczywiście zakończyć o 23, to zatrzymamy go sobie, że tak powiem, na później, bo teraz mamy taką kombinację, która jest niezwykle interesująca. Czyli z jednej strony kwartet z Toulouse i trio, czy też również kwartet z Bogoty. I to jest takie, powiedziałbym, spotkanie trochę pomiędzy. Jedno mniej znane właściwie od drugiego. Ten kwartet, czyli Pulcinella, to jest formacja, kwartet męski, a trio z Bogoty to są panie, które grają raczej na tradycyjnych instrumentach i śpiewają. I połączenie Pulcinelli i La Perle, bo La Perla to jest ten zespół kolumbijski zespół, tak? Łącznie daje Pulsi Perle. Pulsi Perla nagrała w styczniu i wydała w styczniu album zatytułowany, proszę notować, Tate Kieto. Tate Kieto. To trochę jak Tutanaka. Tutanaka, Tate Kieto. No, mamy taki dzień w HCH, że sięgamy po, no właśnie takie crossovery muzyki południowoamerykańskiej i w tym wypadku europejskiej. To będzie trochę inny crossover. Tutaj nie będzie tylu sprzężeń, tylu przesterów, co w Los Tutanaka. Ale mimo wszystko muzyka bardzo ciekawa i rzeczywiście dokładnie pomiędzy kumbią, a takim francuskim, eleganckim, komilfo brzmieniem, które się gdzieś tam ze sceną alternatywną widzi, ale powiedziałbym, że ten aspekt, ten żywioł kolumbijski jednak dominuje. Pulsi Perla wydało to wydawnictwo Prada Records. A jeszcze mamy tytuł utworu, bo jeśli ktoś się wyłożył na Tate Kieto, to myślę, że są szanse, że na Chichara Chera również może się wyłożyć. Jest refren, jest głęboki tekst, jest wszystko, co potrzeba. Chicha Rachera z płyty Tate Kieto, formacja Pulsi Perla. Podobno nikt nam nie wierzy, że takie nazwy istnieją w ogóle, ale no cóż, od tego jesteśmy, żeby powtarzać. Tak. Przed i po. Poza oczywiście tymi momentami, kiedy całkowicie wymyślamy różne rzeczy, ale to no, tak dzisiaj nie jest. Zdarza. To jest wszystko naprawdę, co się dzieje. Czyli różne rzeczy dziwne i mniej dziwne z Francji. To teraz Rien Virgule, kolejna formacja, która właśnie wydaje swój album Berceuse de Demons. Ten album już jest tak naprawdę od końca stycznia. Czyli kołysanki dwóch światów. Tak można byłoby to przetłumaczyć. Chciałbym powiedzieć, że to będzie prostsza muzyka, czy też prostsza do zdefiniowania muzyka, ale tak nie będzie, dlatego że to jest ta scena art-rockowa francuska, trochę garażowa, trochę art-rockowa, eksperymentująca i tu się nie gra bardzo prosto i nie śpiewa. To jest formacja, która ma już 4 płyty na koncie, ta jest 4. Berceuse de Demons. Czekamy z tą prezentacją właściwie od końca stycznia, kiedy się ten album ukazał i zbieramy te francuskie wynalazki po drodze. Ten podoba mi się bardzo, bo tu jest rzeczywiście taka nieprawdopodobna dowolność w traktowaniu formuły rockowej, elektronicznej, no bo tutaj dominują syntezatory w tym momencie. Chociaż ten zespół był trochę inny do czasu śmierci Jean-Marca Rey. W tej chwili tworzy go trójka pozostałych muzyków: Manuel Duval, Mathias Pontivia i śpiewająca i grająca na syntezatorach Anka Rey. Ciekawe jest to określenie muzyków grających na syntezatorach i perkusji, ponieważ jeśli chodzi o perkusję, to jest to horyzontalna perkusja i horyzontalne syntezatory, czyli mamy płynąć i gdzieś się unosić. Tak, nie ma kresek taktowych poprzecznych instrumentów, czyli, tylko horyzontalne. No, ale skoro są to kołysanki dwóch światów, to może spróbujmy. Czyli nowy album od stycznia zespołu, który nazywa się Rien Virgule. kompozycja Rien Virgule, Le Rythme du Sang z albumu zatytułowanego Berceuse de Te Monde. No tak, to myślę, gdyby połączyli siły z Arturem Szatanem, to mielibyśmy tutaj czary. Ale i tak jest nieźle. To jest zespół, który, no, powiedziałbym, bardzo często nie wydaje swoich nowych płyt. Po śmierci muzyka jednak minęło trochę czasu i to są takie rzeczy bardzo przemyślane, bardzo teatralne i gdzieś tam na granicy różnych gatunków, chociaż te brzmienia instrumentów klawiszowych brzmią, powiedziałbym, tak bardzo prosto i solidnie. No to teraz będzie też formacja, która bardzo często nie wydaje przynajmniej płyt studyjnych. Częściej wychodzą te koncertowe. Pewnie z każdego koncertu wydają. Kto wie. To jest trio. Trio, tyle że no, nietypowe, bo perkusja, bas i lira korbowa. Lira korbowa w warunkach francuskich zastępuje często gitarę elektryczną. To wiemy dobrze, że tamte zespoły, one, zespoły rockowe zostały w pewnym starym porządku. Korzystają z tego, co mają pod ręką. A liry korbowe to tam i na każdym rogu ulicy. No właśnie, bo grało się na tym, co się miało pod ręką. W związku tak. z tym. Tradycja jest głęboka. To na pewno. Poza tym, jak państwo śledzą nasze spotkania, to zapewne gdzieś tam Auvergne i scena muzyczna z tego regionu też się przypomina. I tak jest trochę w tym przypadku, chociaż to są grupy gdzieś tam związane z tą sceną, która bardzo silnie łączy wątki tradycyjne, powiedziałbym nawet transowe, takie środkowo-południowe z ekspresją muzyki psychodelicznej, takim nowym folkiem, ale jednak bardzo zakorzenionym w przeszłości. No i trochę szczypta krautrocka w tym wszystkim. No przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że zespół się nazywa France. Właśnie, to jest bardzo oryginalna nazwa, tak chcieliśmy niezwykle powiedzieć. Jakby polski zespół, Polska. Był już zespół Made in Poland. Także mamy Francję. Był Poland. Był Poland. Ale Polski nie było. A France to jednak jest nie dość, że Francja, ale jeszcze dodatkowo po francusku. I wszystko się tutaj zgadza. Wszystko się splata. I teraz już wiedzą państwo, że nie mogliśmy tej godziny poprowadzić w innym kierunku niż tylko w stronę frankofonii. Jérémy Sauvage, Mathieu Tilly i Jan Gourdon. To jest ten muzyk, który gra na lirze korbowej, zresztą w dziesiątkach innych formacji również się pojawia Jan Gourdon, chyba nie przesadzę, jeśli tak powiem. Bardzo, bardzo wszędobylski muzyk. No tak, ma robotę i to jest najważniejsze, natomiast my zapraszamy państwa na koncert. Skoro u nas nie grają, to my proponujemy państwu no, przynajmniej kilkanaście minut z zespołem o swojskiej nazwie Francja. nie jest koniec. To nie jest koniec. Po prostu musimy zaraz zakończyć audycję. Natomiast oni grają cały czas jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Formacja France jeszcze zrobiła z tego drugą stronę winyla i ta płyta trwa i trwa album zatytułowany Destino Schifosi. Ukazał się na początku tego roku. Pięknie. Improwizują, grają świetnie na różnych instrumentach, a my na zakończenie... A my już pięknie dziękujemy. Dziękujemy Państwu, ale zanim się pożegnamy, to mamy jeszcze nowość z minionego piątku. Pamiętasz takiego artystę Jan Tiersen? Pamiętam, kojarzy mi się z filmem, wiadomo, no a wiem, że tak, to jest obciążające. Bo on od tej pory nagrał wiele różnych płyt, a teraz nawet podwójny album. Część wyłącznie na fortepianie, a część jest już instrumentalna i to jest taki trochę dziennik z podróży, którym Jan Tiersen opisuje różne miejsca, w których pojawił się w ostatnim czasie. To jest ulubiony jego leitmotiv. Podróże i podróże gdzieś tam z odmalowane dźwiękiem, tak chyba można powiedzieć o tym, co robi. Kanał kaledoński. Tak. Na koniec. Był po prostu i napisał dwuminutową miniaturę. To my już dziękujemy. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk i Agnieszka Łukasiewicz również. Do usłyszenia. Miłej nocy. To promocja. 63. urodziny Trójki. 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz samochodu, motocykla, a może quada? Znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, z Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu.